الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن السلام المتخلص بأخلاق المحامة الابتدائية الخليل الأكرم والحبيب الأكرم وعلى آله وأصحابه وحبيبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. ডিজিটাল করিমি মিসালের সেবা গুছিয়ার বা সন্দেহ গুণিয়ানাল ইয়াল্লা ইয়াকাল কুফু লল সময় কিয়ক মিসা আসি মিসাল কম্বল এবং জগত দামকা মিসাই আপু বাদি ñu jëm ñi nga xam ne moom ndox sax mu saa bokk ci ñun ñu ñu toppaatal moom suba ak ngoon gunt ak dëkk. te lépp lu ñu daan dégg ci nit ku baax lu ci yàlla mu ngi ko nag lu sens la te duñ ko liggéey. te loolu da koy yëral mooy képp ku toppaatal moom rek ba mu nekk soo doo ñeeku ñëwal jëm doo leen ñeeku. waaw ku toppaatal moom ba mu nekk soo amul kenn ku xam ne ñu koy nekk sa démb nga di ko ñëw. kon def nga yëg li def yow yàlla mëram kaw lu jëm jëmu suuf loolu moo waral nitu yàlla yi dafa mel ni jant jant nga saa yu ne rek day jënd leer saa jant yi saa yu ne day jënd leer moo tax yow ki yëg tey yàlla dëgg-dëgg yëg ka xam ko mooy jiital ci yàlla ñëpp seen wax bu la neexee nga ko rëcc sa tëdd nga mën a yokk kon sa lu jéeg dugal waaye gën a neexal la gën a jegal la gën a jotaal lay doon sa noonu la baaxul. tey nag ku la ci jiital ci yàlla rek sëpp sa rëcc la yàlla ku la jiital rek sëpp sa rëcc la ndax lu tax. mu ne jiitu ci moom nga mën a jàngee ci moom nga mën a royal ngay jàngee ci moom royal ci moom nag comme ak sëriñ lay doon ci yow te noonu la demee. kon borom guddi gi alayhi salaatu wasalaam ñëpp xam nañ ne bëpp fay jógee. fekkee nubboo ji la rusaala ji la nubboo ji moom dugg koy abadal muy bi te dégg na ko nit sam sa waxe xaw man wër nañ ci laa xaw a dugg ñëw ci waaye lañ leen doxoon lañ la jax. kon loolu lu leer la bu koy lu bëri bëri bëri lañ ko joxoon leen képp la mooy laa ilaha illa allah dafa yaatu nag amu lu bari ci zahir amu lu bari ci baati jikkoo lu muy rafet rafet lu muy baax baax baax da ko kuy wér defar ko ba mbaax mooy laa ilaha illa ban bëggoon taxam ko coroon nag yàlla waajal na ko ndax daf ko nama jiyal nam ko nëbbiwee bëggeel moo tax waajal te loolu képp koy wëti yàlla yàlla daf lay waajal. dama ne nit ki boo ko dëggee dëgg ci liggéey da ko jël formation ci liggéey la da nga xam ne soo ko joxee dina xam liggéey ba lu mu laaj ak bu ñu ko liggéey loolu mooy wàccaay yi yàlla waajal nit yàlla yi bisoom ñëw na ko alifal miska wal xalwata wal ibaad kullam waxtaan mujjada loolu moo waral bon nit ku bëgg a ne adduna rek futa nit ki ci lépp ci garoo dal pour nag tugg ci lu bari mu settantal ci lu bari ci gàttal ci lu bari loolu yëpp wàccee la ko yàlla di waajal. moo noon la bon tuddee rek nag ñu yëpp liñ seet nit ne nekk ca mu nekk ca lay fekk ñu def mu def ko day fekk ñu gëmm ko waaye day dé bëgg na cipp rek du foto nit ñi demul lañ gëm melul ni ñoom bokk da ñoom dara nekku ca lañ nekk buy kenn ci biir nag soomu ñaare di ci zahir di ci baati man juddoo moom rek ko juddoo kon juddoo moom rek ko juddoo woon yëpp gannaaw nag jublu yàlla di ko xelita gërgam daan gër ca xaaru hiraan bàyyi laa taaf moo taaf ma naat ay bàyyi ni fekk ci maamam di jaamu waaye nag li jiddi tëg bi xel ñu ko may ngoon loola gannaaw xel ñu ko may muy dem ca xaaru hiraan di fekk sam sam loolu am na lu muy fekkale mooy lim na ma doon ko tax borom xam fay day wax ne wayeu me ci mbolo ay xala nga dañ len xol li len fa tan tan ñi ci doon dara nam doon dara da ko xam tan ñu bëru bëru wër bayu xol ci tan ci ci xam nga tuti ñu nara doon dara kenn ku la mara doon bo xol dem ko xam ci mom parce que da fay jiss ci mom di fay ci mom mu re ci yu ci bari lolu ñu bari xam nañ mom nak ban la meet du jaw di fekkante li xamni ci ñoo baax lay ko woon dëgg lay fekk ci lay nek du bu yag moy xal wax ba yalla xey ko woon yoon yi nga xamni mo la sa moy diibu bu doon la yalla ku goor goor mu dimbalal mo tax du nga jël fultu wax ne dañ ko re yaral ko ñeen ci dafa am loox ci te mo koy maye yepp te bu nelaw de parce que ay loxam de waye dafa def ay ciste du kuy bu mar di ko barante di ñepp lo ite la amu yalla ni te degg nga la gis na la xam na la xam na li tokal bi xam na lepp motax am yalla defoon yow yaay dugg rek yalla ma dama ko di lakar rek yalla da ko di lakar rek lamuy fekke bu ñëw la ko bëgg bu dox la taw dara lu mu xol ba lay dox bëgg yalla ko bu deggo bëgg yalla ko bu deggo do sa mëna bëgg lenen bëgg yalla bu deggo do sa bëgg lenen walla bu ñëté ci yow rek yalla dox la bokkum wa dem bokku ba lu bëgg lenen nak mu rot ci ko bay la lo la nga bëgg te do lu jëm da nit yalla yépp da nga ko tobu ka ci ban ba ba ma mal bu mon dara lu ñu xam xam lu ko ko may nga dégg mu la bu dégg jaay bu doon jaay dina ko jall ko ala ko lan mom ak te dëgg lu ci mom te ngon la yalla doon xaar ci mom mo tax xat ba yalla nga ko ko da bam ko ko jël da ko jox xam xam di dem ci xam xam tam tan ko ni waye wa afdalu qulum bil itlaq tawhid rabbil alamin kam kam yeb bu ndaw tawhid mo ci gal da ko lan da ko ko ay tawhid ulul ma ya qatil khalba wa ni jibril kibra wa ni rabba wa kaza bil ulul ma ya qawmi fi sam qaddam radda wa lawm ci to ni am ci xam xam yo xam ko day wol xol day lay fatlo yalla day day ngeelo ba ni lokay ci na xam xam bu fatlo borom yalla da ko taa yeegi ko sa man man rek fatal yam xam xam bu lay woné ak roon xam xam bu def ci wax ko ak tan yam ci to ay yeegi ko xam xam lu ñu di hala gën kon bu gën moy bu lay dolo ci yalla won la kat nam won la mel won la fay tan ko mari ci bu gën ma tax ko bu da dang ci bu yagg dene nit ci faati mu dunu ba nal ko mu jenne new rek ci karama bi yepp sun ci ma ci amu sa neena bax na way dadu ci jam yaa bu nga yeen bu nga sadda wa ma ta fa ni bar nit ko ndir yoy yepp bu ci rek da am yoon boko topp rek sa gor golu ci rek yalla mu bu ci maye wa na dalu di jeri sa da fay sadda fagn la yalla salam lay may gam gel mota gaay xamone fa dum fa tegon ñoom ñoom ñepp ñoom ay karamat moy karamat la ay niyo ak yi nan nonu nit yalla ñok mu dara xam waye dañ ko ñuk ko tek ba tax soxla wuñ ko tay day tabbe ni ci dem benen karamat ba ci def nak bobu yalla la koy fet da ngay ag ci yalla fo xam do sa ñu wuñu ko do sa ñu dollu gannaaw do sa ñu yeddi tek fa bakkat yalla ñu koel tan day do ko tuwale ba may faale ja bi ci jeul ja xamul way def way yalla jaral na mako nak ba la yalla jaralay sa bakkan gi rek mu teel sa bakkan so ragale nak ci lepp ci sa bakkan ba yalla sa bok ta dama yak bakkan mata yalla da fay jaay inna la yu'minu al-mu'minu anfusuhum wa amwaluhum bi annahum jannah kan bakkan ak sen Allah moy jar yalla du ta Allah moy ko fit ne djibul na dede way bakkan bi la laaj mo tamay wax ni saay bi ñew ta Allah moy djibul ni delu ci teer ba boy jire ko fuko mba mbokk ko fuko ci ak kurugum bayyi baat dañ ko doxal daw na taxale ba taxale la bo xamne ku ci daw soxra gi dem ñu ba limu joxe do lu ñuy bayyi dimu joxe do lu ñuy jërni ndax yalla ni tax la ilaha illa allah wa taqul bayyi fo jox kon tay nangul ñu rayel la ca nangul ñu jëru la ca nangul ñu jëru la ca to ñoo tan la ilaha illa allah sunu ko ko ko ci da bëgg ag sama borom ñu mom ñu du ci da ko ko la jëlal te door nga dum la may ñu nangu ko nga regal lool te ci ko and ak ñom seen bëgg da ci da ko bu dar nga ko ci kon bakkan li yalla waxal mom lay la joxo bakkan ba ndax de tay jëru ko dum seen dox dug yalla ay door kefe ak jëru ko kefe ya tara mo gëna ko dugé té dela la loxo tamono sa bu ya ñu ñu ko alcorane mo ñu ko ko ba dé jëfé dañ ñu ngona dé ba dé ñu jëf dañ ñu ngona jëni ba ñatt ko dañ ngona ñatt sama la ngir yalla ak ngir wal salat la ya di emma ak ñal dañ leen dal door ta ba leen ngeen ma door dañ ko bu ñu di jëfni bëgg mu jikko xolam naqal la ci leen doon di ci man da wa dem sabran am yaajil ko na ma ko jalla ñu ngeen sa xamna aji dama teul ko dañ leen naare ñom tare ñu maaw ta ya tay leen ko dal bu la ñu dara def tok ba na yu ka ñu ko ko te ma ñu jël ko ru di tek do nam nan ko ñu leen naar ba ga def ba ñu di yalla mu non ahad ahad ahad kon ñoñ la yalla waxon ñom ñoko def mota ñooñu tam bu ñoo atamul da bakka bu mëne ci la wa bu doon di nit nga xamne ku gëm ñu jënal bu ko ku gëm ñu dakk la ku gëm ñu nangul la mayal bo wala ñu gëmo ñam nangul ñu jakk lepp sa bu ñu taal taaru ci baax buñu leen def roi di kan roi la ila ila ba no lepp nak ta dalika bu ñëra bu doon yomb nak ku mu neex nga gëm ku mu neex nga julli ku mu neex nga def ci jaamu yalla ci dafa ci bo ci taxatal bo wala ñu gëm gëna te jëfë mu melni gëm nañ ci gëm gëdë da ko ci ko mo do rek do ñu jël def taare do ñu bi yaa do tay na ci sama ba tay na sa ba ñu ñu do na bu di xatal ñu ñu rayel le ngir and ak yëru yalla ak yëkku wal salaatu sa ba ñu ñu dañu jël faato fepp ko wotel yalla sa ba do lay agal yow xam ñu taxo rek da bu ñu yalla paré na ku ñeen ci ci mbolo mi rek te ñaan ñu ci walu ko mo yalla pare na yalla te adama yalla adama moy yalla dara jëf rek la dama jëf la amana ñu ci tabbi wañu yalla dara ci rek la ñu la xalam la ko wa fi anna ibukum wa ma la makhluq ta ko xol yalla ko ci la leen bindé ci la ni yalla ci la di la doon jamal kon jamal ya bokku rek jamal ya bokku rek kon do ngeum deppa adna bi tamou da yekati li yonki yekko do mo la ilaha illa allah xamal jaam yalla dañ ko la gëre diina andi bu lu islam ñu ngi ko dal bo ri tay ni tay ni ñu ngi tay ni wa ndax man ci xamal ci tay ni ba di jëm ci deede dañ ca sax ñu metti ni sax ñu metti sax bu mu tedd ñu ngi nak wax ñu jël ca sopp lañ ko tedd saabu mo ngi nga xamne ba muy ñëw ñal ci xofu ta te door ñe te jëf ñe te tay ya te tan ci ko te mu dul yalla ñu tan door ci ba dede wax mo tam la mo ñëw ci kon lo dem rek tay tay lan neex na lool ku mu na ci ci ko ru ba ko la tay na ay bu la tay na lu ko la def to mo be rek ba degg degg yalla am na xam def ko ni ko yëlle ko defal na kon ñu xam ne loolu dem rek yàlla fi ne kon dem moo fi nekk tey l'islam dégg bii la samay la illahi taala loolu soxna sa andi baatir nga nag lay wax du kaw ga du bis kaw ga biir bi la ngir ñu ci biir nga ñoo ci biti jullit gi mën na rafet lool koor gi mën na rafet lool ak jullit mën na rafet lool ak nag mën na rafet lool sa xol bu yàqu sa xol bu yàqu yàlla ko xam daan ci fure ngo foog da yaan ci dara te nekko ci dara foog ne baax na ci nekk baax waa rek yow dama ko xam yow nit moom xam na boppam parce que bu ngeen sikki fàkka rek nga xam ne baaxu waaw bu ngeen sikki fàkka baax na baaxu dañ nga xam ne baaxu bu baaxoo rek yàqal yi am nga day wóor ne baax na loolu loolu koy moom may xam bu xam ma ne rek nga xam ne baax na waaw bu xam amee rek nga xam ne baax na bu xam amul nag da ngay yaakaar ne baax na loolu nga ñëw sikki fàkka baax na baaxu bu dajale rek na baax na baaxul dajale rek na bu tudd jeex nga koy faaw ci kanam yàlla mu ne baax na nooy def def ma taw dalaa tax sëñ tubaab ne la ko arqabul asiyaa bil amwaati raddul ila dunia maal xiyaat walaw suwaxatan faqad yaxmulo saalihatan tabor in xamulo nee du ñëwooy dee ya nañ gën a xel na ci àllaaka mooy jertaat adduna loolu tam ngir bu gàtt la ne man sa am kon nag ñoom loolu lañ koy nam mun nañ bëgg te yees na mën ko daam yow mii gund te dégg ko yow kon topp toon bolo gar ngay def saxal mu leer kon suñ déggal suñ borom lay saxe mu leer mën naa leer nag ndax leeral kat yaa ngi soxu saa bi noonu leeral soxu tey lu gën a nekk tey lu gën a mën a leeral ah su ko defee nag soo tàggee nag dem naa soxu saa de moo wax dem waaw waaw ñoom kay ñoo lis dëgg waaye ñu fi nekk tey doo sinagul kat ba dem nga soxu saa waaye ñu bind ñu fi nekk sur seen dem doo dem parce que ñu fi ne ñoo soxu saa ñu ngi romb xeeb la ñoo soxu saa de xabru jiir du mukk yàgg mukk ba mu xam yow xabru buut yàgg ba mu xam yow defaat yow dara ñoo ngi romb si kër yi ñoo xam solo ñoom ñoo ñoo xam ma la wax yow man defaat yow waaye borom xabru bii boo xam ne yow sëñ aada nii boo xam ne yow sëñ Modou nii boo xam ne yàlla ci yàlla nii doo wax ak moom te boo wax dama li jëri kon ñu dund la du ñu dee ñu bokkal jamono du ñu weer su ko defee nag du ma ko ñu ñu teg ci mbubb yaag jàngul ñu yaag nangam nangam yaag du loola te bu gaa daa na ko ne sama jëm ji lañ seet waaye xam ne maa dëgg la waaye njëm si lañ seet waaw ndax moom lépp luy ak ci ak rëy dafa teg ci suuf soo gi nga xarte calte bi boo dugal ñëw xarte jetaay ba aywa suuxee nga woofal waxam ndax wax bi woof la lay wax te nag ak sa bëgg ci moom ak a naqali xam su lay waxee ba nga daan wax bi ñoru ko ndax dafay woyof lool ak ko ñor na bu mën a sellu si da ngaa ñëw sax mu laaj dem ne mbir rek nga wax mu ne sell mën naa bàyyi ñaar fa nekk war nga ñëw laajal lu ko de ndax mu doon wante soo góomee mbala nga wante wu toog loola soo génn si yow ku mën sa ba ñenn wax lu xam ko waaw fan ak wax lu dul dëgg ak ko ba ñoom boo ko dem jaay nag si biir waxam sax dañu dégg na ma waxe soo musa lépp lu mu wax rek dëgg lay doon gis nga bu na mën a tukki lu wax ne su bamu tukki de léegi su bamu tukki du ko wax muy sama xel bi de mu njëkkal ma waaye wóor na leen waaye soo ma tukki da koy yaakaar man nga wax sa bamu tukki bu dem sa bamu tukki am gaa soo dem te waxal nga ko kon lu muy nidu su ma def nangam du la wax mukk damay def nangam muy sama xel ma la lay wax wala bëgg naa ko dalay dëgg mu ci xel ne koy mën nga koy waa daa doon am nag mën naa am mën na bañ am waaye dinaa ko def nag waaw te moom moo sa bopp nag ci dogal bu dogalut nag ngant am nag nga dinga ndax wax amu moom dafa am nu muy waxee mu xaqe bu doon dara dara dara ci dëgg ak lu baax yàlla ma sañu toog di waxtaan ak ci keppaaram ñu dem dem na ko mu ne ñu ngi dem ko kër Moussa Touré tàkk na ko ñu dem kër Moussa Touré Cheikh Moussa na ko Moussa amul kër Moussa Touré amul kër bi kër gi amata ko moom te ñoon lay ko rëfëri ci lépp. Dafa sàmmante kàddu bu baax a baax biir ak yi ragal yàlla lool, kàddu ko yef lool, lu ma yef lool, sodda yi ma fekk ak a baax ak a bëri bëri bi ak a ragal yàlla ak a mandi. Boo kenn ci nitu moo xam buñ jàmm ci loolu lépp jëm ko du la jàmm am, waaye ba léegi rek jëf ko ja rek ak melokaan ba rek daf nga xaw a rëcc. Boo xam-xam bi ñu nekk ñu jëkkoo yaa melo te loolu baax nag jàmm ji mu amoon nga xam ne ku toogee moom doon na ma mën a jox. Te mu daal ku ma sa toogoo moom rek daf lay jox. Fii da daan wootee lu jël ñu yooyu nit ñi waaye duñ mën a dem. Ba gis wax ne mooy ñaari da nga yoon waaye jafee bu neex bi jëm ju neex bi jafaat bu sedd bi jàmm ju bëri bi nga da kenn du bëgg a dem. Loolu dafa am solo jar bu sedd dafa neex na ku lu de moo gën jar bu tànk kilifa garab la. Léegi nag bu garab amul xam ne kenn da day saar bi du neex a reer bi bu garab ak beneen dégg itam boo mën bëgg di dem lan la jógee fa. Waaye cer bu sedd neex lool ku fa toog lu bëgg a jox mooy cafar sa bu saa te la ngay dégg day neex da ngay gis day neex sa xol day naaj. Boo ko toog sari jàmm ja ngay am boo toogee moom rek ñu dee nax nañ ko si moom saa yu ñu toogee moom dañuy am jàmm joo xam ne daal ak dal boo xam ne xelaat leneen ceeb bi te duñu gën a moom xamul duñu ragal ceeb bi la xamul suñu xel dafa loolu jàmm jafe. Yàlla sax bu ko doon ci départ dañu yëg ak sàmm suñu si mbokk. Nit ki yàlla noonu la nekk. Yàlla dafa doy waar. Li ngay gis li nga gis ko ak fuute boo ko tey. Damaa ne ñaar moo fi nekk. Li ngay xool gis ko man ko laal lu daj ko mën a wax ni mel ak li nga xam da ngay xool doo ko gis doo ko laal ba daj ko mën a wax na mel ñaar yi nga fi nekk. Ñaar na ban ma jugee moom moom ban ma ci bëgg. Li nga mën a gis xool ko ne mu ngi nii làmb ko dekk ne mu ngi nii mën a wax na mel ak nga xam doo xool doo gis ko doo làmb ba daj ko mu ngi wax na mel abadan ñaar yooyu ñoo fi nekk ba dañ cee dëgg na. Bu ngay gis bi ngay gis ko làmb di ko def du dëgg de ba nga gisut la ba nga xamee bët du ca dal loxo du ko laal doo mën a wax na mel boobu la bu ngay gis. Boobu yëpp moo cay def boobu yëpp moo cay def ba dii jamul màkka jotewul màkka waaye yëpp jotul màkka ba dii jotul suuf juróom ñaar waaye yëpp jote na fa am xam jot na fa am nga xam ne bi seen dafa leen ko woon xam-xam woo leen ko woon xam-xam woo leen ko yóbbu kon xam-xam la kon xàq xaangoo xaq sax bu mu ko waxee mooy lii dëgg ak li ko wut dëgg la yàq sax mbir mu noonu la cay dëgg rek loolu ma yàq sax gis nga soow nii la cay dëgg mooy jiw bu muur bi ma yàq sax ndax soo ko génnee soow bi rek xamatoo soow daan na ko kon xaq sax lépp lu ñu rek mooy la cay dëgg rek mooy lamante ñàkk loolu nag bu amoon bu amoon yow rek mën nañu jógee ko si yàlla ba tax yàlla sori wu gannaaw yàlla rek cay dëgg te loolu yàlla duwul dëgg kon am na yàlla loolu yàlla te yàlla rek cay dëgg noonu loolu yàlla duwul dëgg lu mën ta am mën ta ñàkk loolee dëgg waaye li mën a ñàkk kay sëtu wàññi dara dafa yàgg solo waaye li mën ta ñàkk nag loolay dëgg li mën ta ñàkk nag mooy yàlla waaye loolu yàlla mën na ñàkk sëtu wàññi dara kon yàlla dëgg ma taal ko na jaam fa maa saa ba dal ak ila dalaal fa maa saa ba dal ak ila dalaal bu dëgg ñu yàlla lu ko def ñeel ana ñeel te mën a jàpp ni lii mooy ñeel te bu ñeel mooy lomb kon yàlla am lu mu yàlla am mooy la ilaha illallah te li mu dàq moom ma taal boo ko nee nag te li mu dul xàq dëgg ngoon kon ana dëgg ana fen mooy bëgg lu taxaw mu asaxul bëgg nekk lu nekk dafa jàmm yàlla bi yëpp lu muy bëri bëri bëri daan doon lu yàlla mën mooy ci saa yi ba doore du dara moom la yor bu doore du dara it moo koy lay doon ca daarul ak xam la ilaha illa rek la won sa ba dem bu ci kraa la ilaha rek lay won sama la kon nak dëgg woon nak da ngay taxal ba man ko yegg man ko dul parce que du la nañ ni waye xel bi ak xol bi la day bayo ko ci la nañ dem ci xel bayo ko ci xel dem ci xol fu mu dëkk ba dëgg ci xol na ba bëgg ñu ko nak lan la mëna tuddé yalla do sé jëpp di tuddé yalla lan may do wax tank de wax lako de wax war nga kon koku fa kon jëpp jëpp jaamu yalla mo tane kon ku la ko xam rek noppal na mo tane ngi degg ni la ku la xamal yalla noppal na la ku la xamal lu yalla son na la do ko da na ko leral ne do bi sari bo xam day nek di tar biya di tar biya tar biya tar biya ba kay ko wacce bind ay xajum jox ko bind ay nafa la jox ko mën ko wacce ko dañ ko doyal ci évation day nafa li na nga mara bind ay xajum jox la ay ran ni jox la ni na wacce rañ la ko wacce yo kay dañ la yéde la ko xamna waxi dia mu lay ci mo ko ma xam mo la bind ay nafa la ko ko ne ko rubu ko lu wacce du nof lay kala wacce dugg moy ko xamne bu fadé ci yow so fara né bu ñala bu mëtte té né lo dem jamm yalla ku mëna dox kala wacce dugg so fana lo di ñala bu mëtte ci fana ni jul mëtte té né lo bu gëd di ñum jël ko kala wacce dox lay noppal xam xam noppal ñu ko taaju bëpp xam xam noppal lay way xam xam bu ñu ko jël bu xam xam ko la tay bi rek lay ñu di ci gat nañu yalla mu may ñu doole diir may ñu doole diir doole diir do do bu jëf xam xam ray bu ñu waxe ko ka bu gay jëf ak ko ka bu gay jëf xam xam la war war ñaar dem ci bi bu do ba jëf bu soore fay ci wax yi neewul ñoo xam xam la way ba ma xam xam ñewul sa ci ngay doxé jëna sa baga dem ku soori diir nga ko fa na ba xam xam jaxul lool le dem bu ñu jëf da ci bu ñu du bu gatt du ci bel ko gëjëm loxu lay am ko la jëm jëm ya li no ay ñëm ko ci ko ci ay jël ko ci ay ñëw ko ci ak ra bu sodd lool way jox ben ko den mi tell li ma rek nopp dal la do jox gën na nga do jox wala mu tax ben ci kër rek du do julli du dara tax way ben xalam rek bu gën na nga do def te lool ci ko am ñu fa wa abdul zakh fi tirzaha e ba sonnati lazim ta lene ci nabi yalla xalam yalla denu ta rek mo dem ci jaamu yalla duna ba dunal jeex xalam la wax xalam rek yob ni jall wa lu wax ci yalla kay non no bray du ko do len no bray du ko defo ko dem di ne ci allah lolou lañ ci gis kon la ba di xol bu baax ci ndeb jël bop luñu andil mom pare la parce da ko dalé sun fu assemblé li mo ci yoyal salam ko le sun assemblé bam dan daw bam dan daw bam dan daw ci jaay la ko mag ni beggone la ko mag mu beggone lañ ko yegol lañ ko doxone cet bam la law seen bu to mo dara xew kon xam né daru na ko mag xaw né da day xaw parce ñok ko ko dan ko na ko seen bi top ko gëm ko lol top ko lol to do mo ken la ñako mako fo lolam la jam du ak joko yalla nama dox dafa ko wajal ci jukko yu bax jam wala yu bax jam ba ñepp bëgg ko top gëm ko ba bu ñu feñ ñu nako yoolay ñu man ñama mom ñepp dañu bëggoon seen gëm ko ñu bëggoon ci ko ta dal du lañ ci ton ci mom la xamoon ko ci mom rek mo dem nak ba yalla feñal lool damay faral fay ba ne ñepp way juroom dox ko bokkum la xal sa yi bo ba tan ñu wax ñu nit da ko la ko jay mu la ko jangal bo ñu mu ci maran ci ñu mu jëfé ak ñu mu jëfé waye mu jangal ci ta yi dox sama yi sa bok bok du ko lejeul du te bëgg ko xol la ko dara lo am dox ko lu ngeer mom ci ci ñu ci ndaw lu tut ba ñepp tay dox mag lu dum dal pass leen leen ko di ñu wax bëgg ñu la ko dindal seen ma xam nga ndarul la ko ñam am na am ni ko diam ñu xamni dama xam xam ñoom xam nañ nga am nañ gërëm leer na leen waaye ñun xam nañ am nga xam-xam leer nañ noore la ngërëm jaatal la gërëmal ko yàlla gërëm gërëm ku sëñ tubaa gërëm ah loolu la ñu di moom la am na ko ñëpp jël moom loo ko bañ-bañ nga ko sëriñ gërëm la kon doy la la ca def la cër yàlla bu mu ko joxe bu la neex bu la naqati kon loola moo tax moo xam ne li ma la moo jant buy sentiyam foo ma ne gëna bi da nga la ko ba tubaa ba tubaan ba ñaasal ba ma sa bo daaru gii la koo xam da ko daan parce que loolu kàddu bu rëy dëgg parce que ay kilifa la doon de tubaa ñëw kilifaam bi waaye na ma sama loxo ba tubaa soo ay kilifaam ña ba màkkam ba njaasal soo tulu jigéen loolu man li ma tëddi kon ba ma wax loolee kon boobu mooy borom jamono ndax lu borom jamono ko sañ wax jamono ko sañ dem ba tubaa defar dem ba màkka defar dem ba jaasal def fukki nit ba mu fa na nekk nga defar la fa ñëwoon dee salaat ba mu jeex kon borom jamono ko ba defee nag kenn ku nekk sëriñ jàpp rek mooy borom jamono si jaan boo ko laay bu borom jamono sëriñam la lay wax wuri boo ko laay borom jamono xalifa sëriñam la lay wax kenn ku ne boo ko laay borom kilifaam la lay wax waaye nag ndax moom la ndax soo bëggaa ne mooy wëjjëg waa di muy waayam rek soo sëriñ daal boo ne yaa mooy kut bu mooy xawtu mooy borom jamono yaa ko wëy di ko tàgg rek loolu yooyu yaa ko wax ndax wér na moo tax mayaa ne wëy lu ko tënd si daan tëj waaw wëy mën na wëy yu bëree bëree bëri dégg bu kut man sëriñ dinaa lu yàgg yàgg yàgg ndax dara yooyu ko yaay kut bi yaay xaw yaay borom jamono mën na kooku duw ko dañ ko sopp di ko wéyee rek ndax dañ ko di ko wéyee rek waaye nekk ba taxam moom lambe borom jamono day mën a sopp jamono lu suuse ngay sopp lu jaw waaye nit ngay defar si yàlla ba mu yëg ko mën a defar loolu jamono sabu nit ñi moom ñoo moom jamono ndax lépp lu nekk ci alam yi nite ko moom ba alam bi alamul kubra ñoo ñu lépp lu nekk ci alam bi doom aadama ko moom loolu lay ko yàlla jox suuf yaa ko moom asamaan bi garab yi xakka saa jinne yeeg malaaka sa yàlla la ba tax boo dégg naan jinne sàngam nañ topp jinne ci leen mayum nangam maa ngi daan jinne ji sopp la nit lu muy ñaane jinne yow nga dem jinne yàlla na jinne jinne yoon jinne yi jinne bu si nam ma defal ci yàlla si nit ngay defal ci yàlla kon yow looy tal loxo jinne di ko ñaan bay wax ay turam topp la nga di ko tarbiwu sax mu lay jàmmal di la doxloo di la senloo xak sax di la mooy yoo yoon ba ko yàqal te yàqal ñu bëri jax nañu bëri ñu ngi am nañ naam waaye nag jàppa ne yaa leen gën jàppa ne yaa leen gën a mag jàppa ne yaa leen di defar ndaanu yàlla may leen xam-xam nag waaye dina yàlla may gën qul uhiya ilaa anna isma lahu dakhulun min al jinni fa qalu inna sunna qur'ana ajaban yati ila rusul fa amana bi kuñ ko déggoo suñ jinni yaa ko dégg sa Moussa yoon jinni dam ko waaye digoon ci seen morom jinne de kon ngir ci nit lañ dafa nit mooy alamul kubra bu dee suuf bi la bu dee garab bi la bu dee jinne bi la bu dee malaaka la bu dee lépp loo xam ne nekk ci alam bi rek ci loolu dafa jàpp dafa jël ma dafa jël ma kon moo tax ma wax ne alamul kubra lañ wax moo tax nit loo suuf mooy garab bi mooy xar yi mooy asamaan bi mooy jant bi mooy weer bi lépp lu nekk ci alam bi rek muy turam aadam moo tax ñu jël alamul kubra asamaan daan ci yow suusaan ci yow jant daan ci yow ngor waan ci yow bidd waan ci yow bàyyi maa ci yow garab yaa lépp lu nekk ci alam bi nga ñu ci biir mu dañ ko mooy yàlla nit loo tax nag ñu gën a mag mag mooy loo xam ne loo ci làmb fekk ko waaw waaye nit fokk xamee ne xam nañ ci nekkal lu ci nekk rek mosu nga defee nag kon nit kon war na mën a xam ne mooy tan moo ko yàlla wax ci xaju ci ci ne doomu aadama bu xamal wax ci wayam ci man ndax do nek na la bëne mulku wa ta jëna jox wa ta jago wa ta jëna mu ñu mu xamal wa tayru ci man xam mo sama wa tayru ci man la xal ci tum la ko ñu al faaju di madul mulku al yawm mo ko ngay bu may rek da na kan nga bu tay ta ci ngor bi ci man ko gi ma tan nak seen yalla ya go debbu nga jeye mu do bay mo ci ni ma tan nak mu ta ci xam nga nak mbolen xeti wax ni bi mbolen tab du bu mbolen tege na la yep do bay mo ci ni ma tam wax ne do dama ci la am di ko ko ci ko do bare wala ci tak mo ci and moy ni dende bi wala moy nangam dig ko mel ni ñu ngi def kenn ko mel ko nga def mel mo ni ci yow dama ko fandi wax ni ci yaata kenn ko nga do def ni mo di taxol ma ni ci yaata kenn ko nga do def ni wala mo ni ci mo moy dum ci mom ni lu dum ci mom man ta bari ni dum ci rek ko su ko def ma kon te nga xamé ni nek aduna nek safa bañu tay lu bu bi mo la fam bi wala dana kon xam xam moy def ci la ñu taw ma taw na mo wax ne ba nga ko gis ma jinn gis ma mala ta akay nit moy ko xamne mo solo jinn mo solo malaka mo solo ñu gis na ko la xam xam la mo tay bo xam xam yoy yep dañ ci nga xamé ci mo ci yep wala no sol nepp mu ngi yep nga sol ko da ci wax da ci dem bu sa xam xam agul nak nit ka sey lay doon ni ko ko ko mo en dabul ko fulda wa bu defo rek kon da man la mo da ba doon nan lo la xam xam lay doon ma sax bu li tam wax defna ubdurna la burj bi rek la wax ubdurna la burj bi rek amu bu ñu ñu mu tra bokku dem ne ñu gi tax ala duñu ko defal ci dara do ko laax ni ko tay ci bu la ubdurna la burj taxu ci bu nak a ci dugg ci biir ne bi de ko ko ko mel ko ko den ne mu la wax ni mu dugg ndax bu toko fa ak da ko mo tam na ci dox am xel yow mu tok sa do dem xel mu ñu wax do kat boko def wut nopi foko wut do hak la da ñu wut loxuma sa ko dem na fo dem fo mu di jogu fu wa bo na dum ci da kan jitu ko lu ma xama kan xamu ko da fu na fo do fa da la yebbu ñu rek sa man ka so ko da gëna jogal mu xol sa dal du dox bu ñu yalla do ko duñu dox يزاحب الصلاة من تسرق الأرض واتقوا من فضل الله والصلاة كثيرا مع المسلمين يلا تخلى وسيرة في الأرض هل تسكوتوا كل من الجسيطة لا خميسة لا أميسة بنا نسل الله تفضل سيد سيد رسول الله السيد في العالم وحش عالم بأن تحصل الله بقه ده مجيسة مجاة كل ده akum dama ko la dem na fa ak doxam fo na wor lako ala bi ci fi do yepp waxum ko way ba ay ko dem ci ne sax dem la mosta tok da na ngel xorom ci sax ko wax dem ba ni dama fa jaay jël ko fa sax ci bank du wor lako diko jaay ko nakale fa ma tax lu ngi koy nek min na bu sax ci bank di jaay ba ak ci ben dekk dañu gor ko xono ko gëm yow lo jaay mu nako bant daaja mu dede te ya nga jallu lu bant te lu am ande bant lay jaay mu ko borom ba teela la waxu dëgg loolu ñepp nako kay la rek bu doon jaar rek way bu ngi teñe rek da ta Allah nak lam doon jaay mu ma ci lam bo dollar ni la dollar bi mo jalle la wax bu tey bu doon dollar bi mo jax mo jalle jaay Allah Allah ak waxu te bu doon dëllu de waaye bukki bi dem na dollar bi ma jox len moy jalle jaar moy la ilaha illallah ni mu la jox ko ko yor jall ko yor do jall kon lañ teer ko mu ta gay ko ko teer ko jogal ko teer ko ku ko seddagul doon nga seddu ko te bëttu li nga takkañtu ko tere bëgg nga xam suñu da bay moom da ñu digg ak tok ñu xam ñu bu len fay du ko walé fay du yoon da rek la bu len du ko walé sax mo ko jëm lañ la ci di sax mo gañ ci ku xamul yalla daaru di sey ku fi dëkk ci xamoo yalla da ko daal da ci na rek wa sax na wu dëkk ci dëkk na sax bokk ci na daaru jaru ni daal xam yalla fay do ni daal sax mo sa fay do lo mara yo lo mana am lo mana xam te yalla bokku ca lo mu da bokku ca bo nekk daal ni ko daal mun dañ kon nañ ko la ca mu taw ba ci do ko lo ko xamul jema la xam dañ ko la fari bi di waxtaan am daal de jëge ko ñu waxtaan ak mom xam xam dañ ko jëge ko re dañ ko ñu ñu ci la dañ jàng jàng rek ak nam rek do lañ ko baye tax daal di may bañ dal moy mel bok ne ta bokul dañ dal mu ci lool nañ bok wa nañ bok nañ bok kon ak ndañ sal bëgg doom ne di ñu sal ci sey bi di ñaan ñu yam ci lool ci wër ñi di am yeen sey bi am nañ ñel ko dañ ko yalla matal dañ and ko mom salaamu alaykum wa rahmatullah.